titredi dondu dondu. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu. Karınca titredi dondu dondu. Karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Kış günü karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Kış günü karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Kış günü karınca, karınca, senin ne işin var dışarıda? Şöyle bir yolculuk yaptı. Kaydı şurada. Karınca geldi. Merhaba.